Rozpoznali Państwo ten utwór. Pewnie nie było łatwo. The Lady is a Tramp. Richarda Rogersa, Lorenza Harta. A wcześniej I've Got You Under My Skin. Tu było zdecydowanie łatwiej chyba. Cole Portera. Tak Marek Pospieszalski ze swoim kwartetem grają piosenki, które śpiewał Frank Sinatra. 8 jest tylko wybranych, ale jak Państwo słyszeli, za to każda wzięta solidnie na warsztat. Rozebrana na czynniki pierwsze i złożona znów w całość. Marek Pospieszalski gra piosenki, które śpiewał Frank Sinatra. A za chwilę płyta, którą Państwo już bardzo dobrze znają z naszego spotkania z piątku na sobotę, bo obok Marty Król i Pawła Tomaszewskiego miałem też gościa z Trójmiasta, Leszek Kułakowski. Przyjechał do Trójki ze swoją nową płytą zatytułowaną Love Songs.

Te piosenki czekały w szufladzie 15 lat. Tak mówił Leszek Kułakowski w rozmowie na antenie Trójki z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Love Songs. A to są piosenki, do których słowa napisał Zbigniew Książek. Muzykę i aranżację stworzył Leszek Kułakowski. Zaśpiewała Joanna Kniter. Na fortepianie zagrał Leszek Kułakowski, na perkusji Tomasz Słowiński, na kontrabasie Piotr Kułakowski, na saksofonie Tomasz Grzegorski i na gitarze Maciej Grzywacz. No ale także, jak Państwo słyszą, orkiestra tutaj na tej płycie się pojawia. To jest Orkiestra Kameralna Progres pod dyrekcją Szymona Morusa. I tak to wszystko brzmi na tej najnowszej płycie Leszka Kułakowskiego. A jak Państwo pamiętają być może z tej rozmowy, Leszek już mówił o tym, że przygotowana jest płyta taka stricte jazzowa z muzyką instrumentalną, no ale także przygotowania trwają do jubileuszu. 40-lecie pracy artystycznej Leszka Kułakowskiego w Słupsku 28 kwietnia. W imieniu artysty jeszcze raz Państwa na to spotkanie zapraszam. Będzie i trochę z Love Songs, i będzie też muzyka jazzowa, i także te rozbudowane dzieła Leszka Kułakowskiego. To wszystko będzie można na tym koncercie usłyszeć. Teraz Polskie. To jest nasze spotkanie z wtorku na środę. Od 2 do 4 w Trójce spotykamy się po to, aby posłuchać muzyki z polskich płyt. To różnie bywa, bo są to też albumy takie jak Marty Król i Pawła Tomaszowskiego, całe po angielsku. No ale jeśli sięga się po Stinga, to inaczej być nie może. Ale są też takie płyty, które całe są po polsku, bo inaczej nie wyobrażam sobie, aby ten artysta pomyślał choć przez chwilę o tym, że mógłby pisać w innym języku. Piotr Bukartyk, to jest jego nowa płyta o zgubnym wpływie wyższych uczuć. Młodą żonę mieć to takie frapujące. Setę polej mu i niech opowie sam, jak 100 lat temu na strzelnicy kwiatki strąca. Ku chwale swej i ucieszę dam, młodą żoną być to trochę inna sprawa. Nie słuchałaś, gdy ci tłumaczyli, że rok czy dwa, że się nie obejrzysz nawet. A pryśnie czar, przekonasz się, że ani ty, ani nikt go nie ma. Choć może sam nawet chciałbym, gdyby mógł, lecz minął czas przyswajania nowych sztuczek. A każda grozi połamaniem nóg. Thank you.

więc się tłumaczy znów i znów z tych paru patetycznych słów beztrosko powtórzonych przed ołtarzem. I już nie wiesz, czy chcesz znosić ten spełniony, wymarzony sen, odległy tak od twoich wyobrażeń. Oszczędź mi tych smutnych min i biadolenia, że na stole stygnie mój posiłek. Spojrzeń złych, złośliwych słów, bo zapamiętam je naprawdę, aż tyle nie wybiłem. Muzyka Jesława, Piotr Bukartyk. To jego nowa płyta o zgubnym wpływie wyższych uczuć. No i także cały bardzo liczny zespół artysty mogą państwo spotkać na koncertach. Zerkam na stronę internetową i widzę, że ten najbliższy koncert 20 kwietnia w Toruniu, czyli właściwie jutro, bo to będzie czwartek już, 20 kwietnia. Potem widzę koncerty majowe, 20 maja Lublin, 21 maja Warszawa, 22 Łódź. Jest trochę tych najbliższych już. 26 maja Bystra Śląska. O, przez chwilę się zawahałem, ale tak, Bystra Śląska, 26 maja. No i także już czerwcowe daty nawet są. Drugi Gdańsk i trzeci czerwca Olsztyn. Piotr Bukartyk będzie promował na koncertach swoją nową płytę. Płytę, którą znają państwo bardzo dobrze z naszych spotkań trójkowych. I tych z wtorku na środę w audycji Teraz Polski, ale również z piątku na sobotę, kiedy spotykamy się w programie Mało Obiektywnie. I będziemy nadal tę płytę poznawać. Nie odkładam jej za daleko do nocy z piątku na sobotę. Następny album, przyznaję się, odłożyłem trochę na bok, bo to była jedna z naszych ulubionych płyt tej zimy. No ale to, co za oknem, spowodowało, że wróciłem i do muzyki z tego albumu. Pierwszy śnieg. Taki jest tytuł najnowszej płyty Marka Dyjaka. Starannie studiowany gest, kolokwium z przyszłych słów i miejsc. Podziwiasz go, przyciąga cię twój magnes. Bóg

wszystko niemożliwe do zdobycia. Chciałbym przeżyć, mówią, choć brak warunków, żeby żyć. Słuchaj, to pod Jerychem trąbią. Słuchaj, chłód pod Jerycha trąb. Słuchaj, to pod Jerychem trąbią. Słuchaj, chłód pod Jerycha trąb. Thank you. punktualnie czwarta.